تی زمون ملی اتل او قهرمان منصورا سیف الرحمن منصورا تی افتخار نند طول افغانستان منصورا سیف الرحمن منصورا تی زمون ملی اتل او قهرمان منصورا سیف الرحمن منصورا تی افتخار نند طول افغانستان منصورا سیف الرحمن منصورا تی افتخار نند طول افغانستان منصورا سیف الرحمن منصورا پشهادت باند دیویانو ای شهید جانانا ایدا شلم قرن خالد بن ولید جانانا ای قهرمان منصورا پدین قربان منصورا دشاہی کوٹ د جگڑے مرد میدان منصورا ستا لوڑ ہمت سلام ستا شجاعت سلام دربان دیویان گرانا ستا شخصیت سلام سپتن کیزو نئی کلاڑ قدردان منصورا سیف الرحمن منصورا سپتن کیزو نئی کلاڑ قدردان منصورا سیف الرحمن منصورا تی زمون ملی اتل او قهرمان منصورا سیف الرحمن منصورا تی افتخار نند طول افغانستان منصورا سیف الرحمن منصورا چه شاہی کوٹ شیور پیاد ٹول سالی بیا لرزیگی چستانو موری نلام کفری جہاں لرزیگی دا شیطانان دا عصر دا جابران دا عصر تپ گنڈو کڑل ٹول دا بدماشان دا عصار دا دا ایتم خواندان دا اسلحو بندگان پچی غو سرکللو تا سوپر پاور دا جهان ستا قربانی دمی سلام دا قومندان منصورا سیف الرحمن منصورا ستا قربانی دمی سلام دا قومندان منصورا سیف الرحمن منصورا تی زمون ملی اتل او قهرمان منصورا سیف الرحمن منصورا تی افتخار نند طول افغانستان منصورا سیف الرحمن منصورا د شاہی کوٹ د جن نقشہ ولک د بدر پسیر مسلمان دل دان کم و کافران و خدیر و عاجب مارکہ پکی و گیر امریکہ د شاہی کوٹ د جگڑے د بدریات کلو تازا سرال ساز و سامان پچی غو سر و غربیان پو خالی لاسو ترینا و رتو شوی غازیان تا چلا و گود شکست دول جہان منصورا سیف الرحمن منصورا تا چلا و گود شکست دول جہان منصورا افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ د تیار شوي البوم د شاهي کوټ پلوشې له البوم څخه د افتخار نند ټول افغانستان منصورا سیف الرحمن منصورا ته د تاریخ د جبین ګل د غاڼې هارې ګرانا زمون د ویاړ دنګ شملا او افتخار ګرانا ته مؤمنی اتلې زمون جنگی اتلی تسلی بیان مات کڑی تا تاریخی اتلی استا دننگنو تاریخ د غیرتونو تاریخ د شاهی کوٹ پسینا لکھ د جنگونو تاریخ ز حماسی برسوم تر ټول جهان منصورا سیف الرحمن منصورا ز حماسی برسوم تر ټول جهان منصورا سیف الرحمن منصورا تی زمون ملی اتل او قهرمان منصورا سیف الرحمن منصورا تا افتخار لند طول افغانستان منصورا سیف الرحمن منصورا تا زمون ملی اتل او قهرمان منصورا سیف الرحمن منصورا تا افتخار لند طول افغانستان منصورا سیف الرحمن منصورا.